Sova Info. Blagdan je svih svetih, dan kojim katolička crkva slavi sve kanonizirane, ali i svece koji su ostvarili ideal kršćanskog života, a još nisu kanonizirani. Svi sveti slave se 1. studenog, a taj dan je državni blagdan u Republici Hrvatskoj. Uvod je ovo u dušni dan koji se obilježava svake godine 2. studenoga. Vrijeme kada se sjećamo svih naših pokojnika, a groblje se obilježavaju znacima pažnje i vjere. Klub Mladih Rijeka otvorio je dodatne prijave za tečajeve stranih jezika. Jezici koji se nude su njemački, engleski, ruski, talijanski, francuski, portugalski i brazilski portugalski. Jezici se mogu učiti kroz normalne i ubrzane tečajeve, a cijena jednog sata je 20 kuna. Prijavnicu možete potražiti na Facebook stranicama kluba, a prijave se zaprimaju do 4. studenog. Kako zaraditi dodatni džeparac? Često je postavljeno pitanje među studentima. Odgovor na to od sada možete pronaći na platformi Skillshare. Radi se o online platformi za učenje gdje možete predavati ili uzimati satove iz bilo koje teme koja vas zanima. Platforma je namijenjena svima koji žele usavršiti svoje vještine, a ujedno ljudima koji određenu vještinu žele predavati. Za učenike satovi se plaćaju $10 mjesečno, dok su učitelji plaćeni prema broju učenika koji pogledavaju njihove satove. Na platformi se trenutno nalazi preko 3 milijuna učenika i 5 milijuna učitelja, a jedan od njih možete postati i vi. Dodatne informacije možete pronaći na stranici www.skillshare.com. Sutra nas očekuje djelomično sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru može pasti i kiša. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva. Slušali ste Sovu Info.